Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah Azze ve Celle hepimize merhamet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde yüzü ak olanlardan eylesin. Evet kardeşlerim, bugün sizlere yapmak istediğim nasihat, dünyada garip bir yolcu gibi ol. Bu rivayetin üzerinde durmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini çok severdi. Ashabını çok severdi. Onlara karşı çok merhametliydi. Ve ashabının, ümmetinin dünyanın süsüne, dünyanın malına, mülküne kanıp da ahiretini kaybetmelerinden hep korkmuştur. Bizlere çalışın ama ahirete çalışın. Azık edinin ama ahirete azık edinin diye sürekli nasihatlarda bulunmuştur. Bizim çalıştığımız yerde bir güvenlik var, zayıf. Adam eve ne götürüyor, evdekiler ne yiyor bilmiyorum ama ne kazanmışsa hepsini kitaba yatırır. Bir kitapçı görsün, onda artık hastalık derecesinde kitap alır. Bugün baktım gene doldurmuş poşetleri. Azığını almışsın dedim. He hoca ne yapalım diye. Ahirete azık lazım diyor. Aynı bu sohbet şeyine. Evet kardeşler, ahirete azık lazım. Kimi insan çalışır, kazanır. Üstüne, başına, arabasının tekerine, yayına, her şeyine, evine, döşemesini alır. Kimi adam da ahiretine döşek yapar, süs yapar, köşk yapar. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, anlayış versin. Seçin diyor hangi taraf daha hayırlı. Dünyanın süsü mü, geçici yaşantısı mı, saltanatı mı, rahatı mı? Hoş geldin. Aleyküm selam var. Yoksa ahiretin o eşsiz, bucaksız, ölümsüzlüğü mü, güzelliği mi Rabbimizin, gözün, gönlün almadığı nimetlerim. Evet, dünya geçici, ahiretse bakidir. Ahireti baki kılan Allah'a hamdolsun. Dünyada garip bir yolcu gibi ol diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada garip bir yolcu gibi olan, dünyanın süsüne ve aldatmasına boyun eğmeyen o Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam olsun. Dünya ayağına serilip geldiği halde tenezzül etmemiştir. Hatta bir seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hasır üzerine yatmış, mübarek göğsüne hasırın izi çıkmış, Emir el-Mü'minin Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, Kisralar, Kayserler, deptebe içinde saraylarda yaşarken, sen ki böyle bir yerde mi yaşayacaksın? Yani ağlıyor. Aleyhissalatü vesselam hiç olduğu hali bozmadan istemez misin ya Ömer? Dünya onların. Ahiret bizim olsun diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İki de şeker verilmiş. Kağıdın altında var. Evet. Allah razı olsun. Peygamberimizin dünyaya olan muamelesini ve bu konuda bizlerin durumunu şöyle bir inceleyelim. Ne seçiyoruz? Nasıl aldanıyoruz? Nasıl rahatımız için burada her şeyi yapıyoruz, her şeyi düşünüyoruz da ahiretimiz için aynı rahatlığı düşünüyoruz mu? Kabrimizin cennet bahçesinden bir bahçe olmasına çalışıyor muyuz? Orada biz tek başımızayız. Münker ve Nekir melekleri gelip oturttuğunda hesabı sen vereceksin. O hesaptan sonra senin o yattığın yer ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur olacak. Rabbim dünyanın fitnesinden bizleri korusun kardeşlerim. Beni de, ehlimi de, neslimi de, sizleri de, ehlinizi de, neslinizi de. Dünya aldatıcı kardeşlerim. Gelinlik kız gibi süslenir, allanır, pullanır, önünüze gelir. 7'den 70'e insanlara çok cazip gelir. Ve bu dünyanın güzelliğinden nice kan davaları, sınır davaları, ant davaları neler çıkmıştır? Hep dünyanın yüzünden. Hiç Allah için kavga edenleri gördünüz mü? Çok zordur. Rabbim bizlere hayır versin. Dünya nimetlerinin geçici olduğu ve bunların fani olduğuna bir mümin inanırsa bütün zamanını, bedenini onu elde etmek için ne yapmaz? Harcamaz. Geçici olana değil, baki olanına yatırım yapmak gerekir. Çünkü kurtuluş oradadır kardeşlerim. Günün bir bölümünde yaşamınızı devam ettirecek zaruri ihtiyaçlarınız için ihtiyaçlarınızı elde edersiniz. Geri kalan Rabbinizde, vaktinizde ise Rabbinize olan kulluğu, size yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmelisiniz. Çocuklar oturun, sessiz olun. Tamam mı? Sessiz olun. Bak hepinizi seviyorum ama sessizliğinizi daha çok seviyorum. Evet kardeşlerim, dünyanın rahatlığına, paranın kulu olana, kadının, elbisenin kulu olana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz beddua etmiştir. Helak olsunlar. Ayaklarına diken batsa çıkaracak ne yapmasın? Bulamasınlar demiştir. Beddua etmiş ve bununla aynı zamanda kendisinin de Aleyhisselatü Vesselam'ın bu işlerle uğraşmaktan hoşlanmadığını belirtmiştir. Yani elbisenin kulu olma, paranın kulu olma, dünyanın, kadının peşinde gitme, ömrünü boşa harcamanın gereksiz, beyhude işler olduğunu hem beddua ediyor hem de hoşlanmadığını bu bedduasıyla ne yapmıştır? Gündeme getirmiştir. Ve Muhammed ümmeti de buna ne yapması? Çok çok dikkat etmesi gerekir. Dünyaya dair elinde küçük bir evi, evin içinde hasırı, birkaç tabak çanağı vardı. Tenceresi bile kaplumbağanın sırtındandı. Bugün bir kaplumbağa sırtını tencere diye eve getirin de bak kafaya yiyor musunuz, yemiyor musunuz? Evet. Dünyaya dair ihtiyaç fazlası elinde bir şey biriktirmez. Bilakis Rabbine olan hesabı vermekten korkar, onun ahirette azap olmasından korkar, elindeki malı, parayı hemen infak ederdi. Örnekleri bol bol okudunuz. Sohbetlerin çoğunda dinlediniz. Namazda evdeki 3-4 altın aklıma geldi, zihnimi kurcaladı da onun için erken selam verdim ve onu dağıttım da rahatladım diyor. Biz o peygamberin aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu bize tavsiye ediyor ki ahirette rahat edelim diye. Ama maalesef nasihat etse de doğru yolu gösterse de Muhammed ümmeti bugün öyle hale gelmiş ki ölümden hoşlanmayan, dünyayı seven, mal biriktiren ve o mal uğruna dinini, kendini, nefsini, her şeyini satan hale gelmiş. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şöyle herkes kendi nefsini bir kontrol etsin. Hangi ortamda çalışırsanız çalışın, çalışma olarak diyorum. Verdiğiniz taviz bedeninizden mi, dininizden mi? Cevabını siz verin. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte kadifenin, paranın kulu olanlar diyor. Dikkat edin kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Peygamberimiz günün birinde bütün insanlar gibi öleceğini bilir ve onlara dünyada garip, gelip geçici bir insan olarak yaşamayı emreder. Kendisi de bu nasihati tutardı. Bu sebeple ne dünyaya yatırım yaptı, ne ondan bir şeyler alıp ve ne de onlara verdi. Öldüğünde hiçbir şey yoktu. Hatta bir gün bir adam geldi, açım, bittim, açlıktan artık tahammülüm yok dediğinde Enes'e eşlerinin yanına gidip onların yanında bir şey var mı diye sormuş. Eşlerinin yanından bir kırık ekmek dahi ne yapmamıştır? Çıkmamıştır. Aleyhissalatü vesselamın yaşantısı buydu kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Evet. Dünyaya asla yatırım yapmadı. İsteseydi krallar gibi rahat eder miydi? Mekke müşrikleri geldiler, teklif ettiler. Eğer sen krallıkta gözün varsa sana krallık verelim. Eğer kızlarımızda gözün varsa en güzel kızlarımızı verelim. Eğer servette gözün varsa seni içimizde en zengini yapalım. Aleyhissalatü vesselam hiçbirine ne yapmadı? Taltifte veyahut en ufak bir şöyle dönüp de onlara ne yapmadı? Meyletmedi. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz yine bu hak davadan ne yapmam? Vazgeçmem demiştir. Allah bize o yolda gitmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet, sahabeler gelip ey Allah'ın Resulü, krallar ipek döşekte, yastıkta yatıyor. Sen ise hasırda yatıyorsun. Sana da ondan hazırlayalım dediler. Aleyhissalatü vesselam bu teklifi kabul etmemiştir. Yatağı neydendi? Meşindi, içi ise hurma ağacının dışının lifleriyle doluydu kardeşler. Rabbim bizlere hayır versin. Evet. Aleyhissalatü vesselam dünyadan toprak tapulama, büyük miraslar bırakma gibi bir uğraşı olmadı. Bilakis ona bakanlar onun gelip geçici yolcu olduğunu zannederdi. Ashabına da garip bir yolcu gibi olmasını tavsiye etmiştir. Ve vefat ettiğinde aleyhissalatü vesselam Rabbine kavuştuğunda ne bırakmıştır? Biz peygamberler mal mülk bırakmayız. Bizim bıraktığımız beytul malındır. Peygamberlerin bıraktığı nedir? İlimdir. Alimler peygamberin varisleridir demiştir. Öyleyse aldıkça alın. Aldıkça alın demiştir. Demek ki bize düşen miras neymiş? İlim kardeşler. Ve peygamberin varisleri de ilimde gözü olanlardır. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İbn Ömer bir gün, Allah kendisinden razı olsun, bir rüya görüyor. Ablası Hafsa'ya anlatıyor. Hafsa annemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesidir biliyorsunuz. Ona rüyayı anlattığında İbn Ömer böyle bir rüya gördü dediğinde Aleyhisselatü Vesselam İbn Ömer'i çağırıyor, omuzlarından tutuyor ve ona dünyada garip bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden addet diyerek nasihatta bulunmuştur. İbn Ömer bu nasihatı çok güzel almış ve bu nasihatı insanlara anlattıktan sonra o da şöyle bir şerhe girmiştir. Allah onlardan razı olsun. Sabaha çıktığında akşamı düşünme. Akşama vardığındaysa sabahı düşünme demiştir. Bu hadisin tam şerhi budur. Allah onlardan razı olsun ve ömür boyu bu nasihatı aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? İbn Ömer ne yapmıştır? Tutmuştur. Hayatında bu nasihatı ne yapmıştır? Göstermiştir kardeşlerim. Evet kardeşlerim, kısa ve öz bir hadis. Alan için ahirette rahat edecek bir nasihattır. Bizlerin dünyaya karşı muamelesi nasıl? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sözlerine karşı tavrımız nasıl? Sünnetine nasıl iştiyakımız var? Hakikaten ihlaslı mıyız? Samimi miyiz? Şöyle bir gözümüzün önünden geçirelim. Acaba dünyanın süsüne aldanıyor muyuz? Yoksa aldanmıyor muyuz? Dünyaya dalanlarla dalıyor muyuz? Dalmıyor muyuz? Şöyle bir düşünelim kardeşlerim. Peygamberimiz bir gün evimize ziyarete gelseydi, acaba peygamberimizi hangi odamızda ağırlardık? 3-4 milyara aldığımız, bütün görüntüsüyle dünya süsünü andıran koltuklu odalarda mı? Yoksa tenezzül bile etmediği onlara yere hasır serip birkaç minderden oluşan odalarda mı? Hangisinde ağırlardık? Peygamberimiz evimizde uyumak isteseydi acaba hangi odamızda dinlenmesini isterdik? Çokça parayla vererek uyudukça uykumuzu artıran, yattıkça yatmamızı getiren rahat, ortopedik mi diyorlar? Yattığın yere göre şeklini alan yataklar mı? Dünyanın süsü olan o yatak takımında mı? Yoksa minderde mi? Sert bir yerde mi? Acaba aleyhissalatü vesselam evimizde yemek yeseydi, yemek isteseydi, o kadar paralarla aldığımız yemek masalarında mı yerdi? O görüntü, süslü, büslü, açılan, kapanan, evin hep bir tarafını böyle şey gibi kapadan, ne diyorlar? Oğul gibi kullanamadığınız, o cicili, bicili, ne diyorlar? Karaca mı diyorlar? Ne takımı diyorlar? Sayın sayın, erkekler parasını siz veriyorsunuz. Neydi o polyester takımları? Hiç kullanmadığınız, böyle hep takım olarak aldık orada duruyor deyip hani böyle misafirler çıktığında onların önüne konuyor ya, onları mı açardınız? Hı? Neyi açardınız? Kardeşlerim, bunlar dünyanın malı, dünyanın süsü ve fitnesi. Aldanmayın. Aldanmayın. Aleyhissalatü vesselam bizi hep uyardı. Aldanmayın dedi. Bunlar dünyanın süsü dedi. Bunlar fitnesi dedi. Kim bunlara aldanırsa, bunların peşinden giderse, onun kulu olursa, nasıl kulu olur? He? Hacı parası yatırır, biriktirir gibi ne ödeniyorlar? Karaca. Öbür gün ne çıkıyor? Alaca. Öbür gün başka. Öde babam öde. Ayet var. Onları almazsan cehenneme girersin. Ayet var. O kadar ileriye gitmiş insanlar. Doğru mu? Allah bizleri affetsin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İşte halimiz ortada. Kardeşimiz evlenecek yarın, 2 gün sonra. Hadi bakayım. Yer döşeğinde yatırsın da göreyim bakayım. Hadi. Ebu Bekir'le Ömer, Allah onlardan razı olsun, Fatıma annemizin çeyizine bakmaya gidiyorlar. Hiç okudunuz mu rivayetleri? Hüngür hüngür ağlayarak geri dönüyorlar. Yok ki bir şeyleri. Bir tane tabaklanmış koyundan namaz kılmak şeyi, seccadesi, işte 2 tane kırık çıkık çanak, bir tane tenceresi, kaplumbağa, büyük kaplumbağanın sırtını. Bu kadar. Başka bir şeyleri yok. Ya Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Ev, araba, elbise, koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek takımı, mutfak takımı, halı takımı, beyaz eşyaydı, şuydu, buydu. Evdekiler bekar kalıyor ya. Kızlar da bekar kalıyor. Erkekler de. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine demirden bir halka da mı yok diyor. Değil mi? Bulamadın. Hafızanda bir şey de mi yok diyor. Evlilikte bunlar şart değil. Ama bunlar olmadan evlenemezsin. Rabbim bize hayır versin. Tabii şimdi hoca bunlar olmayacak mı? Olacak. Kabire paketleyip koyacağız bunları. Orada rahat yatarsın. Bir kanepede yatarsın. Kalkarsın güzel ortopedik yatakta yatarsın. Kabire hepsini doldurursun. Orada rahat edersin. Evet tabii hepsi lazımdan. Evet kardeşlerim hadise geri dönelim. Yaşantımızda bizi garip bir yolcu gibi olmamızı istiyor. Peki bu saydıklarımın garip bir yolcuyla alakası var mı? He? Var mı? Yok. Peki bu yaşantının içinde sen garip bir yolcu olabilir misin? Olamazsın. Hedefine garip bir yolcu olmayı koysam becerebilir misin? Beceremezsin. Peki nesline bunu açlamaya çalışsan yapabilir misin? O rahatlıkta yaşayan birisi garip olmaz. Garipliği de sevmez, garibi de sevmez. Evet. Oysa unutmayalım ki kardeşlerim, bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Bu fani dünyadan gideceğiz. Yani bunları elde etmene gerek yok. Birisinin sana bunlardan yüz çevir demesine gerek yok. Senin en büyük sermayen bunlar değil. Vaktin. O boşa harcadığın, israf ettiğin, yani oyunla, eğlenceyle, dünyaya dalanlarla daldığın o vakit var ya, senin sermayen bu işte. Eğer sen bu vaktinde Allah'ı zikredebilmişsen, onu razı edebilmişsen, onun hayırlı bir kulu olabilmişsen, işte senin azlığın bu kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Bu sermayeyi ahireti kazanmak için kullananlardan eylesin. Aleyhissalatü vesselam, dünyada garip bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden atlatıyor. Evet değerli kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam az bir kelamla ne kadar büyük şeyler anlatmış değil mi? Çok az bir kelam. Ama neler burada, neler yatıyor, neler. Yani manasını anlatsan sabaha kadar bitmez ama az bir cümleyle ne kadar geniş bir manayı ne yapıyor? Bizlere izah ediyor. Bakın garip kelimesini alın. Garip dediğimizde nedir? Vatanından, yerinden, yurdundan uzaklaşmış, uzlette, kimsesiz insandır. Böyle ol diyor. Peki bir garip yolculuğa çıktığında yanına ne alır? İkinci bir elbisesi olmaz ki. İkinci bir ayakkabısı olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Böyle bir yaşayan insan dünyanın süsüne, dünyanın makamına aldanır mı ya? Aleyhissalatü vesselam kıyametten bir sahneden haber veriyor. İki tane fakir hesaba girmeden cennete doğru gidiyor. Melekler durduruyor. Durun, nereye gidiyorsunuz? Cennete diyorlar. Peki neden hesaba girmediniz? Melekler bu soruyu sorunca onlar diyor ki biz dünyada iki öğünlük iaşemiz olmadı. İki kişinin de sorumluluğunu üzerimize almadık. Melekler siz gidin. Gidin diyor. Gidin. Sizin hesapta işiniz yok diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Yolcu insan fazla eşya almaz. Yolcu insan gideceği yerde yolda kendisine faydalı olacak zarru şeyler alır. Faydası olmayan hiçbir şeyi almaz. Sen ahiret yolcususun. Sana fayda vermeyen, dünyada bırakacağın şeyleri neden dolduruyorsun? Evet. Aldığımız eşyalara bir bakalım. Faydalı veya ihtiyacımız olan kadar mı? Önce bir muhasebemizi şöyle bir yapalım. Ölçülü mü harcamışız? Ölçüsüz mü bir donanıma sahibiz? Kendisine doğru yolculuk yaptığımız yer ahiret yurdudur. Ve ahiret yurdunda ne mal ne evlat fayda verir. Ancak iman, takva, salih amel İhlas fayda verir. Bunları mı azık olarak yanımıza aldık? Yoksa sadece yük olan dünya malını mı? Kardeşlerim, kabre üç şey gider. Ne bunlar? Anam, baban, eben, deden, değil mi? Ne gider? Sen, amelin, malın ve mirasçıların. Kim kalır? Sen kalırsın, amelin kalır, malınla mirasçılar geri döner. Onlar bölüşürken, sefasını çekerken sen hesabını verirsin. Öyleyse sen sefasını çek, onlar cefasını çeksin. Değil mi? Evet. Selman-ı Farisi'nin dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun, o gün yükü az olan kurtuldu diyor. Yolcu olan insan kendisini yoldan alıkoyacak boş şeylerden yüz çevirir. Yani her tesiste konaklamaz. Oralarda gezip eğlenip vaktini öldürmez. Yolcu olduğunu bilir. Gideceği yere kısa zamanda varmayı hedefler. Ahiret yolculuğuna çıkan bizler de dünyada boş ve bizi ilgilendirmeyen şeylerden uzaklaşmamız gerekir. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kişinin, müminin en hayırlısı kendisine lazım olmayan şeyleri terk etmesidir. Bu onun müminliğinin güzelliğindendir buyurmuştur. Boş şeylerden kastı şudur Aleyhisselatü Vesselam'ın. İnsana cenneti kazandırmayan, cehenneme götüren her türlü faydasız şeydir. Faydalı şey seni nereye götürmeli? Cennete götürmeli. Yolcu olan insan yolculukta refakat edecek iyi arkadaşlar seçer ve onlarla yolculuk eder. Yolda kendisine zarar verecek, yapması gereken görevlerden alıkoyacak kötü işleri yol arkadaşını edinmez. Ahiret yolcusu olan bizler kendimize Rabbimizi hatırlatan, yanlış yaptığımızda bize nasihat eden, irşad eden, boş konuşmayan, gıybet etmeyen Rabbimize ve insanlara sözlerinde, fiillerinde sadık olan insanları dost edinmemiz gerekir. Bizlere böyle dostlar fayda verir. Yolcu olan insan gideceği yere emniyetli ve temiz olan yoldan gider. Bunun için düzgün, emniyetli yolları tarif eden emin rehber ve tevhid ehli insanların sözünü dinler ve cemaatine gider. En güvenilir yol, sapmayan, saptırmayan tek yol Kur'an ve sünnettir kardeşlerim. Onun dışındaki bütün yollar bozuk ve başlarındaki her insan tehlikelidir. Ahiret yolcusu olan bizler kendimize sadece Kur'an ve sünneti rehber edinmeliyiz. Sahabenin yolundan gitmeliyiz. Onların iman ettiği gibi iman etmeli. Dünyaya nasıl meyletmişlerse öyle meyletmeliyiz. Resul'dan geleni nasıl kabul etmişlerse o şekilde şeksiz şüphesiz kabul edip hayatımıza geçirmeliyiz. Yolcu olan insan Kur'an'da ve sünnette gelen bu işaretlere çok dikkat eder ve bunların doğrultusunda yoluna devam eder. Ve bu işaretler sayesinde nerede ineceğini, nerede konacağını, nerede duracağını, nerede dinleneceğini, nerede nasıl tedbir alacağını ve bu sebeple güvenli ve rahat bir yolculuk yapar. Evet kardeşlerim, ahiret yolcusu olan bizler için bazen musibetler, bazen nimetler, bazen imtihanlar, bazen de tarih levhadır. Bunlardan dersler çıkarmalı, ibretler almalı ve yolumuza bu şekilde yön vermeliyiz. Yolcu olan kişi işlerini hemen halleder ve menziline geri döner. Çünkü yapacağı şeyleri ertelemesi yolculuğunu ne yapacaktır? Uzatacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde yolculuk azaptan bir parçadır. Gece yollar dürülür, işi biten menziline dönsün demiştir. Bu hadis çok önemli bir rivayettir kardeşlerim. Bizler ahiret yolcusuyuz. Ahiret yolculuğunda işimiz Rabbimizi razı etmek, ahirete azık kazanmak, takva ehli olmak, tevhidimizi düzeltmek, tevhid ehli insanların arasını düzeltme ve cemaattan ayrılmamadır. O sahabenin iman ettiği gibi iman etmedir. İşte bunu yaparsak menzilimize yani ahirete rahat bir şekilde ne yaparız? Döneriz. Kabir sorgusu sorulduğunda o her şeyi takır takır cevap verdiğinde melekler ne diyecek? Biz zaten bunların cevabını vereceğini biliyorduk. İşte mümin böyle olacak. İşini dünyada sağlam yapacak. Yolcu olduğunu, ahiret yolcusu olduğunu ne yapacak? Bilecek kardeşlerim. Evet, İbn Ömer'in dediği gibi, akşama ulaştığında sabaha gözetme, sabaha kavuştuğunda akşamı bekleme, sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al diyor İmam Buhari'nin naklettiği ziyadette. Evet kardeşlerim, işçi, yolcu olan kişi bunlara dikkat edecek ve böylece yolculuğunu yapacak. Bizler ahiret yolcusuyuz. Yolumuzu, rehberimizi, levhamızı, azığımızı, yol arkadaşımızı, amellerdeki acele edişimizi gözden geçirelim. Yolculuğumuzu zedeleyecek herhangi bir yanlışa, olumsuzluğa rastlar isek onu tedavi edeceğiz. İyi arkadaşlar, kardeşler seçeceğiz. Yolculuğumuzu sağlıklı yapalım ve yoldan çıkan sapkınlardan, dalalete ve gazaba uğrayanlardan olmayalım. Rabbim bizleri bu dünyada gariplerden, yolcu olanlardan eylesin. Dünyaya kulluk eden, vaktini onu kazanmaya harcayan kullardan kılmasın. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Ya Rabbi bizlere birlik, beraberlik ver. Rızana erdirdiğin kulların arasına bizleri de kat. Sevdiğin insanların sevgisini, sevdiğin amellerin sevgisini bizlere nasip et. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.